Igen. És nem a vetközös. Tilla. De igen, de le van rövidítve a nézőkedvéért. Tilla. Claudia és Tilla. Ez nem ugyanaz az ember, aki a magyar hang volt. Édesapja Tilla magyar hangja. Nem az édesapja. Néztem a tévét reggel. Apukám. Lazacot. És benne volt, hogy a Till, az nem az, az névrokonja csak a Tillnek. Ezt nem hiszem el. Névrokonja, ezt jól mondtam. Egyébként elképesztő ilyen jó név. Tilla. Úgy mondatja meg, nagy Árpi. Pontosan. Ugyanaz az effekt van, nem? Csak ez mit jelent? Allit? Tilla. Igen. Vagy illat. Tényleg. Elképesztő. Apukám. Gratulálunk a Tilla. Miért nem költenek? Gratulálunk Tilla. AC/DC. De azt nem tudjuk ennyi mondani. Halló! Szevasz! Hello, eddig a meg. Na, én most jöttem át az Árpád hídon. Nem mondom. Az Őrszegér óta hívlak benneteket. De miért? És miért? Mi van? Rá, akartam veletek beszélni. Ilyen állati jó ez a mai este. Miért? Az a sok terelés meg ilyenek. Hát, nagyon jó. Nagyon állat. City Rally, ez miért? Az biztos, ha nagyon élvezem, leelőztem egy busz meg egy Skodát. Akkor nagyon megy a Verda. Nagyon megy. Kimész esetleg egy ilyen gyorsulási versenyt is bevállalnál a Verdát? Nem, én lassulási versenyt vállalok be. Milyen autóval jársz? Nem mondhatom meg, mert reklámértéke lenne. Nem baj. Nálunk ezt lehet. Dodge. És nem tudom, Scorpio vagy Vipera? Vipera. Dodge Viperrel néz? Vipera. Nem tudom, a bátyámé. Ja, a bátyámé. De ilyen sportautó? Te nagyon lapos, iszonyú piros és elegedő a villantok. Komolyan egy Dodge Viper. Ezzel ki kell menni gyorsulni, ne viccelj. Nem jártunk ilyet. Ja nem, komoly Verda. Nagyon komoly, hát figyelj, nem lehet ilyeneket csinálni. Bátyád mivel foglalkozik? Bátyám, azt csinálja, amit ti. Amit ér? Mit csinál? Rádió műsorvezető? Hát fenét, szívülben mi vagy? Micsoda? Porszívóügynök. Na, hát ezt csinálja ő is. Jó kijön egyébként. Nekem egy 95-ös Saab 3 literes V6-os autó jutott a porszívóügynökségből. De nagyon sokat kellett dolgozni érte. Igen. Ez biztos. Mondom a bátyádnak is, nem? Hát, inkább dolgoztat. Hát ugye jó. Mi is gyémántok vagyunk már. Igen. Nem a bátyámról akartam beszélni, hanem veletek. Adáson kívül be tudok szólni, nektek két szót. Ne hát, szóljál már be nekünk. Tényleg, miért kell beszólni? Annyi életünk van. Nem, félreértettél, tényleg. Adáson kívül szeretnék csak pár mondatot beszélni, veletek kiszonyú rövidet. De a komoly ajánlatod van? Igen, vér komoly. Országos kereskedelmi rádió? Országos. Oké, jó, akkor tartsad. Köszi. Szia. Addig lejátszunk egy zenét, nem? Igen, ez a dal arról szól, hogy mindannyian voltunk fiatalok, és akkor nagyon szeretünk volna dugni. És? És ennyi, tehát és alapvetően ez a bugi lényege. És nekik sikerült. Igen, és nekik jött össze. Négy nagyon csúnya teherautó sofőr kinézetű barom, az ötödik kell, aki a mindig változó énekes, vagy a dobos. És ez az AC/DC, és nekik tényleg összejött, nem? Úgy néz ki. Azt csinálják, amit szeretnek. Akárcsak mi. Marom is sok pénzt keresnek vele. Akárcsak mi. És jövő héttől élő műsort vezetnek a hitremény zsülölet mellett az Estefem 98.6. Yeah! 500? 500. Indítsd el! Indítsd el, te nyomorult! Indítsd el, Bob! Bob! Egy 500 éves ember világkörüli turnéra indul. Az sok 500 éves haverjával. Egy csomó 600 éves haverjával. Ezt a Rolling Stones nevű zenekar fogja előadni, talán Budapesten is. Így jó? boys, get ready to take it in a stratosphere. Nem az a gáz? Nem. Hanem mi a gáz, Tomi? Elmondom majd a következő zene alatt. Ez itt a Hitremény Zsülölet, az SFM 98.6-on. Tomival! Lacival! Babbal! És Chatmannel! Illetve Tündérrel, aki most egy Boris Vian regényben... Laci? Látja már. Tomi megmutatott rajtam egy ilyen hipnotizációs titkot. Egy mozdulat, ezt figyeljétek. Laci? A titkos Rodolfo gyermekbűvészkönyvből. És most fölébresztem. Hol vagyok? Azt mondtam már, hogy nekem kétszer megnéztem az Office Space-t. Igen. A filmet, a hivatali patkányokat. Ne diszkózzál már fénnyel, tényleg? Na. Igen. Kétszer. Tényleg térjünk vissza. Kétszer megnéztem. Meg... Csináld maratókám! Ez hozzá se nyúlt most, és kigyulladt. Na, tehát kétszer megnéztem a hivatali patkányokat, és amikor harmadszorra néztem meg, akkor jöttem rá, hogy én most kétszer... Befögtem. Semmi baj, hogy én kétszer nem láttam az elejét. Mit? A filmnek. Amikor megy a dugóban? Nem, azt az elejét, amikor a pszichiáter elaltatja. Én nem tudtam, hogy hipnózis alatt van. Nem tudtad, és úgy is tetszett a film két alkalommal nagyon, hogy nem tudtam, hogy ő végig hipnózis alatt van, és ez az alappoén. És úgy, hogy hipnózis alatt van, úgy meg aztán... Úgy aztán pláne. Persze, hát úgy. Tomi, te két évvel mióta a műsorba bejössz, mindig minden egyes alkalommal hipnózisba esel. És olyan dolgokat mondhatok ki veled élő egyenes adásban az miket embereknek. Elmesélted, hogy gyermekkorodban vonzottak az állatok, ezeken belül is a törpe papagájok. Ez nem igaz. Elmesélted, amikor a kukit beleszorolt a kalickába. Nem igaz. Elmesélted, amikor édesanyádnak a telefonkagylóból kibogozni téged, meg a tudod, amikor magadra tekerted a izét, azt a telefonnak, azt a zsinórját. De ez se igaz. Hát de, Tomi... Az első onanizálást valóban elmeséltem, erre emlékszem. A rejtök muzsajt, igen. Hát látod, akkor egy kicsit kihoztalak, hogy magadra is. Az meg. Igaz, akkor kijött belőlem egy kicsit. Elmesélted akkor, hogy... De a Chatman is mondott majd nagy klasszikust. Mi volt az, ahogy jöttünk ide autóval? Volt egy nagy dumája? Nem, hogy, és arra mondtam, hogy hát igen, van néhány ilyen médiatörténeti highlightunk. Ezt mondtam igen rá, de nem tudom már mi volt ez. Egy régi nagy poén. Vagy valami volt, de már elfelejtettem. Nagyon nagy lehetett. És aztán rávágta a Stereo MC-t. Nem, én mondtam valamit. Gyerekek, Tom! Gyerekek, Tom, úgy elbeszélget magaddal. Na mindig, nem fog eszembe jutni. Úgy idegesít, amikor valami nem jut eszembe. Most akkor válaszolj magadnak. De nem tudom, nem jut eszembe. De mi? Az, amit én mondtam a Chatmannek az autóban. Tomi, gyerekek, hogy mi volt a poén. Az az igazság, hogy a Tomi... A Chatman is emlékszik, hogy valami volt, és idegesít, egyszerűen gyűlölöm, nem jut eszembe valami. Na! Amióta Tomi a Léko Péter féle vezérindiai megnyitásnak próbálják meg a mélyebb értelmét megtalálni, egy kicsit furcsán gondolkodik. Kicsit érdekelnek mostanában részletek, igen. Fogalmazzunk így. Így, engem is más dolgok érdekelnek már, úgyhogy szakad a banda, ahogy elnézem, mert engem inkább az ezotéria érdekel. Nem hoztam el ugyan a magyar kártyát. Hol a kártya? Kártya otthon. Hol van a lukamaszkon? Haló? A fasaréten. Haló? Jaj, hagyjuk ezt már, ne, old school. Hát nem méltó egymás az a színvonalunk, öregem. Tényleg, hát nem egy nyelvet beszélünk. Kapcsoljuk már ezt a villany, ne, de nem lehet, olvasom azt már, Tündér. Nem olvasom, nem. Tekerd le, így. Na. Te az előbb is visszagyulladt. Te meg vakulj meg. Hát nem vakazoló, csak bátor. És elkezded itt olvasni? Igen, mondjuk ez tényleg nem a könyvklub. Jó, mondjuk a Melónak élő meg tényleg. Ez igaz. Haló? Ez igaz. Haló? Ahhoz meg fény kell. United, a DJ-k alól, Oliver, felül, Izil, hölgyeim és uraim, megnézzük a telefonálót. Haló? Azt hiszem ez a... Reakció nincs rá? Nem lehetne beletekerni a reakció? Nem lehet. A végét jelzze majd legközelebb. Letette, és egész szigeten próbálkozott, és egész szigeten állt, hogy ez a francba csúrik. Bármilyen furcsa, én még mindig nem tudtam megszerni ezt a felvételt. És azt hittem, hogy legalább elmondja, hogy honnan lehet az a lényeg. Mert arra gondoltam, hogy ilyenkor, amikor bejátszák, bocsánat, akkor így nem tudom, tehát egy fél órán keresztül egy végtelenített szalagon így a csávót visszahívjuk, és játszunk meg. Na jó, azért tényleg. Nem volt egy szellemes reakciót se. Úgy veszem észre. Igen. Nem tudtak poénnal lekezelni ezt az egyébként elképesztően. Itt a gyorsaság a lényeg egyébként ennél igen. Az embernél. Igen. Itt... Tehát a Rob 3 másodpercen belül kapcsolja ki, ezt figyeltem. Szerinted, Bab, neked menne mondjuk 2-n belül? Majd gyakoroljál. Próbálj, 2, tak! Mikrofonba beszélj, légy szíves, ez nem a klub. Jó. Egyes. Jó. Köszönsd a hallgatókat, légy szíves. Szevasztok. Egy rövid időjárás jelentést kell tudni mondani? Nem. Nem. És nem beszéljünk erről, jó? Nem beszélünk erről. Megbeszéltük, vannak szabályok. Ne hágjuk át őket. Oké. Képzeljétek el, hogy műsorunk két zenésztárja, a Hajdani az Izil, meg az Újdani a Rob. Lehet, hogy szeptember 12-én, vagy valahogy újra összeáll egy parti, közös parti kedvéért. Komolyan? Mikor, hol? Bizony. Ez egy cégparti lesz, egy zárt körű, egy nagyon exkluzív parti, fönn a Várban, a Hiltonnal szemben. Képzeljétek el, ma hívtak meg. Ki lesz? Nem mondom meg. Jaj, tudom. Hát téged is hívtak. Engem is meg. Bocsánat. De titeket nem, úgyhogy gyerekek, ez az este fem. Felülről beszélünk hozzátok lefelé, de ez nem az alázás, hanem a legnagyobb tisztelet hallgatottság miatt tesszük. És bármikor áttolnánk titeket a zebrán, hogyha nyomorékok lennétek, és bármikor átsegítenénk titeket, hogyha vakok lennétek. És bármikor. És egy cseppnyi szánalmat nem éreznénk ilyenkor. Sőt, tök korrektül levezetnénk az eseményt. Satut fognánk a nagyméretű autóinkkal, hogyha esetleg meggondolatlanul át akarnátok szaladni az úton. Kis fehér botatokkal. És ha véletlenül eltörnénk a kis lábatokat, akkor bevinnénk titeket, tudjátok, a közeli kórházba. Nyugodtan várnánk a légkondicionált autónkban a zebránál, amíg így átslattyogtok ilyen lassan. Igen, integetnénk is egyébként. Hello! Igen. Halló! Halló! 1, 2, 3, 4, most még lassabb, mint. Lassú, még lassú a srác. Abszolút. Egyébként jó ez a betelefonáló effekt, mert így teljesen más lett a Tomi hangja. 1, 2, ilyen nagyon ilyen domszant. Mert hogyha a kapcsolat létrejön, akkor elfelezi a hangokat. Igen? Nem az van? Ez nem azért van? Tehát nem... Vagy megetettek a bridge-be, gyerekek? Kérdezzük meg adásunk állandó elektrotechnikai szakértői chatment. Miért változik meg a műsorvezető hangja, hogyha fölveszik a telefont? Megváltozik? Uh-huh. Éppen SMS-t írtam. És mi van? Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hello, gyorsan elmondom, Chatman vagyok. Chatman vagyok, várom az SMS-eket. 0-39-986-986-on. Ne írjatok ékezeteket. És az lenne a kérésem, hogy írjátok oda a neveteket is, mert csomóan írnak ilyen számokról, hogy szia, régen írtam, de most újra itt vagyok. Fogalmam sincs, ki vagy. Ne haragudj, innen meg ki vagy. Bocs, és végül kórusban kiabáljuk el Chatman szlogenjét. 1, 2, 3, majd utána jön a zene. Mi az? Gyerekek, jó, hát hogy akarunk így fellépni a Zeneakadémián? De hogyha kórusban, akkor avasd be minket, főnök. Jó szórakozás, szemétállatok. Jó, tényleg, oké. Okay. 1, 2, 3. Jó szórakozás, szemétállatok. Stop it! Stop it! It's fucking awful! Hát tényleg, most legalább ezt valahogy, az menjen az inkább. Borzasztó. Na, takarodjatok le a színpadról, jó? Tűnés innen. Nagyon gyorsan takarodjatok le a színpadról, jó? Fehérvári zenészek. Jó van, forog a színpad, kérem szépen a következő produkció. Igen, nézzük meg, hát ebben lesz valami, nem gruha, tudom, vagy fény, valami. Vagy valami gyerekek, show, tánc. Mi ez a mismásolás itt az elején, gyerekek? Nem kell, hosszú az intro, valami legyen. Öreg valami csávó. Legyen. Doboljál. Mit vonaglasz? Jó, gitározzál valamit. Dob! Jó van, na! Jó, és most ezt csináljátok! Nézzük meg a perkát, meg a bőgöt, jó? Jó, jó, a bőgő, okay. Jó, nagyon jó! Jó, köszönöm, akkor meg volt a beállás! Jó, gyerekek, minden rendben van, gyerekek! Szaladjon be az ének is, vagy nem sokára! A program. Úgy mindenki tekel! Fegyem és uraim, az STFM 98 volt a színpadán, az Aerosmith! És az Eat the Rich! When I woke up this morning, on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said, about ordinary people and how to make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of your complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pills and your pills, and I just can't see no humor about your way of life. And I think I can do more for you if this here fucking night. Said you best don't wanna die, and yeah, I hope you have some fun. And I don't go first to bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. And I'm smoking up their junk bombs, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls to swine. That attitude for me tastes like shit, but so real good with wine.

Aki csodó, senki se lát. Ó, oh, oh, szabad.